श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 92 21 सितंबर 1884। चैतन्य लीला दर्शन। गौर प्रेम में उन्मत्त श्री रामकृष्ण। जगन्नाथ मिश्र श्री गौरांग के पिता के घर एक अतिथि आए हैं। बालक निमाई अपने साथियों के साथ आनंद पूर्वक गा रहे हैं। अतिथि आंखें मूंद कर भगवान को भोग लगा रहे हैं। निमाई दौड़कर अतिथि के पास पहुँचे और अतिथि के नैवेद्य को खाने लगे। अतिथि समझ गए कि ये ईश्वर के अवतार हैं। वे 10 अवतारों की स्तुति को बालक के सामने पढ़कर उसे प्रसन्न करने लगे। मिश्र और शची के पास से विदा होते समय उन्होंने फिर गाकर स्तुति पाठ किया। जय नित्यानंद गौरचंद्र, जय जय भवतारण, अनाथ त्राण जीव प्राण भीत भयवारण, युगे युगे रंग नौ लीला नौ रंग, नौ तरंग नौ प्रसंग धरा भार धारण, तापहारी प्रेमवारी वितर रास रस विहारी, दीन आश कलुष नाश दुष्ट त्रास कारण। स्तुति सुनते ही सुनते श्री रामकृष्ण को फिर भावावेश हो रहा है। अब नवद्वीप के गंगा तट का दृश्य आया। गंगा नहाकर ब्राह्मणों की स्त्रियां और पुरुष घाट पर बैठे हुए पूजा कर रहे हैं। निमाई नैवेद्य छीन छीन कर खा रहे हैं। एक ब्राह्मण बहुत गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा, क्यों रे दुष्ट, विष्णु पूजा का नैवेद्य छीनता है, तेरा सर्वनाश होगा। निमाई ने फिर भी नैवेद्य छीन कर खाया और फिर वहाँ से चल दिया। बहुत सी औरतें थीं जो उसे बड़ा प्यार करती थी। निमाई को जाते देखकर उन्हें जो हार्दिक कष्ट हुआ उसे वे सह न सकी। वे उच्च स्वर से पुकारने लगी, निमाई लौट आ, निमाई लौट आ, पर निमाई ने उनकी एक न सुनी। स्त्रियों में एक निमाई को लौटाने का महामंत्र जानती थी। उसने हरि बोल कहना आरंभ कर दिया। बस निमाई हरि बोल कहते हुए लौट पड़े। मणि श्री रामकृष्ण के पास बैठे हुए हैं। कहा, आहा, श्री रामकृष्ण स्थिर न रह सके। आहा कहते हुए मणि की ओर देख कर प्रेमाश्रु वर्षण कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण बाबूराम और मास्टर से, देखो अगर मुझे भाव समाधि हो तो तुम लोग शोरगुल न मचाना, संसारी आदमी समझेंगे ढकोसला है। निमाई का उपनयन हो रहा है। निमाई सन्यासी के वेश में हैं। सची और पड़ोसिने चारों ओर खड़ी हैं। निमाई गाकर भिक्षा मांग रहे हैं। सब चले गए, निमाई अकेले हैं। देव और देवियाँ ब्राह्मण और ब्राह्मणियों के वेश में उनकी स्तुति कर रहे हैं। पुरुषगण, चंद्र किरण अंगे नमो वाम रूपधारी। स्त्रियां, गोपी गण मनमोहन मंजु कुंजचारी। निमाई, जय राधे श्री राधे। पुरुष, व्रज बालक संग मदन मान भंग। स्त्रियां, उन्मादनी व्रज कामिनी उन्माद तरंग। पुरुष, दैत्य छलन नारायण सुरगण भयहारी। स्त्रियां, ब्रज बिहारी गोपनारी मान भिखारी। निमाई, जय राधे श्री राधे। श्री रामकृष्ण यह गाना सुनते सुनते समाधि मग्न हो गए। अब दूसरा अंक शुरू हुआ। अद्वैत के घर के सामने श्रीवास आदि बातें कर रहे हैं। मुकुंद मधुर कंठ से गा रहे हैं। निमाई घर में है। श्रीवास इनसे भेंट करने के लिए आए हैं। पहले शची से भेंट हुई। शची रोने लगी, मेरा पुत्र संसार धर्म में मन नहीं देता। जब से विश्वरूप चला गया है तब से सदा ही मेरे प्राण कांपते रहते हैं कि कहीं निमाई भी सन्यासी न हो जाए। इसी समय निमाई आते हुए दिख पड़े। सची श्रीवास से कह रही हैं, देखो जान पड़ता है पागल है, आंसुओं से हृदय प्लावित हुआ जा रहा है। कहो कहो किस तरह इसका यह भाव दूर हो। निमाई श्रीवास को देख कर रो रहे हैं। कहा, प्रभु कहाँ मुझे कृष्ण भक्ति हुई, अधम जन्म तो व्यर्थ ही कटा जा रहा है। श्री रामकृष्ण मास्टर की ओर देखकर कुछ बोलना चाहते थे पर बात नहीं निकलती, गला भर गया है, कपोलों पर आंसुओं की धारा बहती जा रही है। अनिमेष लोचनों से देख रहे हैं। निमाई श्रीवास के पैरों पर पड़े हुए कह रहे हैं, कहाँ प्रभु कृष्ण की भक्ति तो मुझे नहीं हुई। इधर निमाई पाठशाला के छात्रों को अब पढ़ा भी नहीं सकते। निमाई ने गंगादास से पढ़ा था, वे निमाई को समझाने आए हैं। उन्होंने श्रीवास से कहा, शिवास जी, हम लोग भी तो ब्राह्मण हैं, विष्णु पूजा भी किया करते हैं, परंतु अब देखा जाता है आप लोग उसके संसार को नष्ट भ्रष्ट कर डालेंगे। श्री राम कृष्ण मास्टर से, यह संसारी की शिक्षा है, यह भी करो और वह भी करो। संसारी मनुष्य जब शिक्षा देता है तब दोनों ओर संभालने के लिए कहता है। मास्टर जी हाँ, गंगादास निमाई को फिर समझा रहे हैं। क्यों जी निमाई, तुम्हें तो अब शास्त्र ज्ञान भी हो गया है, तुम हमारे साथ तर्क करो, संसार धर्म से बड़ा और कौन धर्म है, हमें समझाओ। तुम गृही हो, गृही की तरह आचरण न करके विपरीत आचरण क्यों करते हो। श्री रामकृष्ण मास्टर से, देखा दोनों ओर संभालने के लिए कह रहा है। मास्टर जी हाँ, निमाई ने कहा, मैं अपनी इच्छा से संसार धर्म की उपेक्षा नहीं कर रहा हूँ, मेरी तो यही इच्छा है कि लोक परलोक दोनों बने, परंतु प्रभु न जाने क्यों प्राण उधर को खींचते हैं, समझाने पर भी नहीं समझते, अगाध समुद्र में कूदना चाहते हैं। श्री रामकृष्ण आहा।